แกมองผู้ชายเอาไว้แล้วจะให้เป็นเจ้าบ่าวชื่อสุทินเป็นครูโรงเรียนวัดในหมู่บ้านครูสุทินเองก็ชอบหลานสาวแกด้วยหลานสาวแกชื่อหมวยเพราะว่าผิวขาวเหมือนกับสาวลูกจีนทั้งที่ไม่มีเชื้อจีนแม่ของเธอก็ผิวขาวคงจะติดจากแม่หมวยก็ตามใจยายตัวเธอก็ชอบครูสุทินเหมือนกันเพราะว่าเขานอกจากจะเป็นครูแล้วหน้าตาก็ยังหล่อเหลาทางบ้านก็เป็นคนมีฐานะอยู่ก่อนแล้วมีที่นา30ไร่ให้คนเช่าซะส่วนหนึ่งพ่อแม่ทำเองอีกส่วนหนึ่งกำหนดงานแต่งขึ้นมาแล้วอีก3เดือนข้างหน้าทุกอย่างก็พร้อมหมดไม่ว่าเงินทองอะไรต่างๆนานาแต่ก็เกิดมีปัญหาจนได้วันหนึ่งค่ำแล้วแม่ของครูสุทินเกิดอาการประหลาดนั่งอยู่ดีๆตัวแข็งทื่อขวักมือเรียกลูกชายเข้าไปหาไม่ต้องไปแต่งกับอีหมวยฮะพูดออกมาดื้อๆอย่างเงี้ยครูหนุ่มก็ตกใจแทบช็อกถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นโกรธเคืองใครมาหรือแม่หมวยมันทำอะไรให้บอกไม่แต่งก็ไม่แต่งสิพูดแค่นั้นก็ชักระตุกครูสุทินก็เข้าใจว่าแม่คงจะไม่สบายก็รีบเข้าไปประคองพอประคองเท่านั้นแม่ก็กอดจูบปากเขาทันทีเขาตกใจเบี่ยงหน้าหนีถามแม่ว่านี่อะไรแม่นี่อะไรพ่อก็มาเห็นสองคนกำลังกอดกันแต่ความจริงนะแม่เป็นฝ่ายกอดรัดเขาเขาเป็นฝ่ายสะบัดตัวจะให้หลุดพ่อเห็นก็ถามว่านั่นทำอะไรกันนะแม่ลูกกันนะมากอดจูบอะไรกันอยู่นี่ไม่อายชาวบ้านเขาบ้างหรือยังไงลูกชายก็บอกพ่อบอกแม่เป็นอะไรไม่รู้พ่อเรียกผมมาสั่งไม่ให้แต่งงานกับหมวยแล้วก็ชักระตุกผมก็เข้าประคองแม่ก็มากอดผมเนี่ยพ่อก็คิดว่าไม่ปกติแล้วผีเข้าหรือเปล่าพ่อก็เข้าไปช่วยดึงร่างลูกชายออกมากว่าจะหลุดออกมาได้ก็สองสามอึดใจเพราะว่าแม่กอดรัดแน่นมากเหลือเกินพอร่างลูกชายหลุดออกมาแล้วแม่ก็หงายหลังตึงหัวฟาดพื้นกระดานหมดสติไปเลยก็ได้รีบปฐมพยาบาลเอายาหมองยาดมเอามาตัวอ่อนไม่ไหวติงไปราวๆสัก10นาทีก็ฟื้นตื่นถามว่าตัวเองเป็นอะไรลูกชายกับพ่อก็เล่าให้ฟังแม่ก็ตกใจมากบอกว่าไม่รู้ตัวเลยนั่งคิดเรื่องงานแต่งลูกอยู่จู่ๆก็เหมือนกับมีอะไรดำๆมาทับแล้วก็ไม่รู้อะไรอีก3วันต่อมาก็เป็นอีกวันอาทิตย์กลางวันแสกๆแม่ครูสุทินยืนๆอยู่ล้มตึงแล้วลุกนั่งร้องเสียงลั่นบ้านว่าอย่าไปแต่งกับมันอย่าไปแต่งกับอีหมวยอีหมวยอีสารเลวมันแย่งผัวกูในหาลากกูจะกินไส้มึงแล้วก็ตัวอ่อนสุดหวบลงไปนอนกลิ้งไม่รู้เรื่องรู้ราวครูสุทินก็รีบอุ้มแม่ไปนอนที่ลมโกรกตรงระเบียงแม่ก็ฟื้นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้แล้วว่ายืนอยู่ดีๆก็โดนเงาดำมันทับอีกแล้วไม่ได้การแล้วพ่อของครูสุทินสงสัยมากสอบถามไปทางครอบครัวของหมวยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมก็ไม่มีพ่อของครูก็ไปหาหมอดูคนหนึ่งหมอดูบอกว่ามีนางพรายเนี่ยไม่ต้องการให้ครูสุทินแต่งงานกับหมวยเพราะว่านางพรายเนี่ยเคยเป็นคู่เก่าของครูเมื่อชาติก่อนและนางพรายนี้ได้เคยฆ่าเด็กที่หมู่บ้านไป2คนติดๆกันมาแล้วเมื่อปีก่อนก็เป็นความจริงว่าเคยมีเด็กชายหญิง2คนพี่น้องเล่นน้ำกันอยู่แล้วจมน้ำตายในลำคลองหน้าบ้านพอยายบุญรู้ว่าผีพรายหวงครูสุทินแกก็เลยไม่ยอมให้หลานสาวแต่งงานกับครูสุทินแล้วก็กำลังมองหาเจ้าบ่าวคนใหม่ให้หลานอยู่ครับเรื่องแปลกๆผีไม่อยู่ส่วนผีมาวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเกิดที่หลังตลาดลพบุรีนานแล้วคืนนั้นข้างแรมเดือนมืดมีคนได้ยินเสียงกรากกรากเหมือนคนลากของหนักๆไปตามถนนเอ๊ะมันอะไรกันเขาก็ถามไถ่กันในตอนเช้าที่เจอหน้ากันก็ไม่มีใครตอบได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรหรือว่าใครมาลากของหนักก็คอยดูมันสิจะได้รู้สักทีว่ามันอะไรก็ดูแล้วแต่ไม่เห็นพวกผู้หญิงแม่บ้านมักจะไม่กล้าเกรงจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเห็นส่วนพวกผู้ชายนั้นพวกเขากล้าพอจะแอบดูเพราะว่าถือว่าอีกฝ่ายไม่เห็นตัวเองที่ซ่อนอยู่ในบ้านที่มืดๆแสงไฟที่ถนนสาดส่องลงมาจากเสาสูงบ้านนอกสมัยนี้ไม่เหมือนบ้านนอกสมัยก่อนเนี่ย ่อนนี้มันเคยมืดแต่วันนี้ไม่มีแล้วอย่างนั้นไฟถนนส่องสว่างอยู่เป็นช่วงช่วงพอค่ำไฟก็แผ่แสงแล้วส่องทางให้คนสัญจรไปมาสะดวกสบายสว่างกว่าแสงจันทร์ไม่ว่าจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์หรือเดินด้วยเท้าขึ้นเหนือล่องใต้ไปธุระป่าปังนี่ไม่ต้องพกไฟฉายแต่ก็ยังว่านั่นแหละสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเดินกันมีแต่ใช้มอเตอร์ไซค์อีกทั้งปิกอัพที่ขับตะบึงกันไปโน่นมานี่เดี๋ยวนี้หัวค่ำไม่เงียบมีคนบนถนนอยู่ไม่ขาดแต่ตกดึกมันก็เงียบกริบถนนร้างหมาชอบออกจากบ้านไปนอนที่ถนนแต่ในคืนที่มีเสียงล่ากรากรากนั้นหมามันก็เหมือนจะรู้หลบอยู่ในบ้านหมดแล้วที่แปลกพวกมันน่าจะเห่าสิ่งแปลกปลอมยามกลางคืนแต่ไม่ฮะพวกมันกลับส่งเสียงหอนกันโหยหวนเพียงอย่างเดียวไม่เห่าเลยอย่างนี้สงสัยว่ามันจะไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเองกับข้าสิถ้าเป็นคนหมามันคงไม่หอนหน้าขนลุกแบบนี้หรอกผีเหรออย่าเสียงดังเอ็ดอึงไปเดี๋ยวผีมันได้ยินมันไม่ได้ยินหรอกโอ้นี่กลัวสิท่าหน้าซีดเลยเนี่ยยังจะพูดอีกพวกเขาก็หยอกเย้ากันตามประสาเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกลมเกลียวกันเคยเย้าหยอกกันมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มเขาไม่ได้กลับมาบ้านนอกนี่หลายปีแล้วตั้งแต่แม่ตายเขาก็ห่างบ้านเกิดแต่ก็ฟังข่าวพูดคุยโทรศัพท์กับน้องไม่ขาดพอรู้ว่าน้าสาวป่วยเขาก็มาเยี่ยมแกเป็นเบาหวานอยู่ก่อนแล้วก็เกิดล้มกระแทกขอบอ่างเขาอีกทำให้สะโพกเป็นแผลเวอะหวะล้มลงไปอีท่าไหนล่ะเนี่ยถือมีดไปแล้วสะดุดล้มหน้าบันไดสีข้างไปกระแทกขอบอ่างเขาเล่าว่าเขาคุยกับน้าอย่างเงี้ยตอนที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆเพราะว่าแกเป็นเบาหวานแผลก็เลยหายยากเขาเห็นบาดแผลแล้วก็เสียวไส้น้าของเขาเป็นคนเจ้าเนื้อร่างท้วมน้ำหนักมากล้มกระแทกจนอ่างแตกก็ทำให้เกิดแผลบาดลึกเข้าไปไม่ใช่น้อยไปโรงพยาบาลมาแล้วแล้วก็ต้องคอยไปให้หมอล้างแผลอยู่บ่อยๆตามที่หมอสั่งบางทีก็ไปที่สถานีอนามัยที่นั่นก็ทำแผลได้นะน้าสาวก็เอ่ยปากชวนนอนที่บ้านนี้นะเป็นเพื่อนกันอุ้ยทำไมท่าทางกลัวๆแล้วนะคืนนี้ข้างแรมเดือนมืดน่ากลัวนี่แกยังไม่รู้สิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วน้าสาวก็เล่าเรื่องเสียงลากกรากกรากนั่นให้เขารู้เขาก็ถึงกับขนลุกขนชันแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากเชื่อเพราะว่าเขาไปอยู่ที่เจริญมาเสียนานมากจนเรื่องผีสางนี่ห่างหายไปจากหัวสมองนานแล้วที่ถนนมันก็มีไฟนี่นะถึงจะเป็นคืนเดือนมืดมันก็ไม่น่ากลัวแสงไฟสว่างยังกับกลางวันคอยดูสิแล้วจะรู้ไฟน่ะมันอาศัยอะไรไม่ได้หรอกมันก็ทำให้เขานึกแปลกใจน้าพูดว่าไฟอาศัยอะไรไม่ได้ทำไมแสงไฟจะส่องไม่เห็นอะไรเลยอย่างนั้นเหรอถ้ามันมีอะไรอยู่ที่ถนนจริงๆมันก็ต้องมองเห็นอยู่แล้วแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าเจ้าสิ่งที่น่ากลัวมันคืออะไรกันแน่เขาคิดว่าคนเรามักจะกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรกันแน่แต่ถ้ารู้เสียแล้วก็จะไม่กลัวเหมือนอย่างที่คนกลัวผีก็เพราะว่าผีไม่เคยให้ใครเห็นชัดๆมักจะแวบๆรางๆแล้วก็เลยกลัวกันใหญ่แต่ถ้ามาให้เห็นกันซึ่งหน้ายืนประจันหน้ากันก็มีหวังผีก็ผีเถอะอาจจะโดนคนไล่เตะวิ่งกระเจิงไปก็ได้แล้วเขาก็ได้รู้ว่าทำไมน้าถึงพูดอย่างนั้นแสงไฟที่สว่างจ้ามาแต่หัวค่ำพอย่างเขายามดึกมันก็กลับกลายเป็นไฟกระพริบไปซินี่มันดับติดๆอย่างน่าประหลาดเห็นหรือยังแล้วว่ามันเป็นยังไงเห็นแล้วนะว่าแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคืนเดือนมืดเลยเหรอนะใช่ๆตั้งแต่มีเสียงที่ว่านั่นมันก็ดับติดของมันแจ้งเข้าไปแล้วเข้ามาดูแล้วก็ว่าไม่มีอะไรคืนอื่นๆก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะแต่พอคืนเดือนมืดก็เอาเชียวจริงๆแล้วเขาเริ่มจะตื่นเต้นมาตั้งแต่กินข้าวมื้อเย็นกันตอนกินข้าวยังมีแสงสว่างพอค่ำก็เปิดไฟในบ้านไฟได้ถุนบ้านไฟถนนก็ส่องสว่างแล้วพอดึกสงัดก็มีเสียงลากกรากกรากเขาก็แอบมองดูก็ไม่เห็นว่าใครทำอะไรเขาก็เลยเอาไฟฉายส่องไปเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมชุดสีดำๆลากอะไรอยู่มันคือแขนข้างหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเป็นร่างเด็กผู้หญิงเขาเห็นแค่แวบเดียวไฟฉายก็ดับเองไปเสียเลยมันทำให้เขากลัวมาก